Om Jnanati Nirandhasya Jnanam Jana Shalakaya Chakshura Nilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. अपने हृदय में भगवान के सुंदर मुखमंडल को बसा सके तो उसे पूर्ण संतोष प्राप्त होगा। दूसरे शब्दों में, जब कोई भगवान की सुंदरता को अपने अंतः में देखता है तो उसे भौतिक आकर्षण नहीं सताते। ये भगवान का रूप वर्णन है, कितना सुंदर है भगवान। निराकारवादियों भगवान का सौंदर्य में विश्वास नहीं करते, इसलिए उसमें रुचि नहीं मिल सकती। तो सामान्यतः मायावादी जन, सामान्यतः मतलब ये शंकराचार्य का प्रचार है कि सामान्य लोगों के लिए भक्ति करना अच्छा है, क्योंकि वे मूर्ख है और ज्यादा भक्ति करने से बहुत दिन के बाद तो ऐसे भक्तों ज्ञानी बन सकते हैं। भक्ति करने से साक्षात्कार होगा कि अहम ब्रह्मास्मि सोहम, मैं ब्रह्म हूं सोहम, सह वे हम अहम मैं। मतलब इतने दिन में भगवान की पूजा की और अभी समझता हूं कि वो भगवान मैं हूं, यही मायावादी भूभ्रांति है। तो ऐसा है, बहुत लोग जो भक्ति करते हैं वो नकली भक्ति करते हैं, क्योंकि वो भक्ति नहीं है। अगर हम सोचते हैं कि हम भगवान की भक्ति करते हैं लेकिन बाद में भक्ति करने से हम ज्ञान मिलेंगे कि मैं और भगवान समान है, तो वो किस प्रकार की भक्ति, वो भक्ति नहीं है। भक्ति का मतलब आत्मसमर्पण। लेकिन मायावादी जन जो नकली भक्ति करते हैं वे समर्पण दिखाते हैं लेकिन वो आत्मसमर्पण नहीं है, वो हृदय से नहीं है। और वे सोचते हैं कि मायावाद ऐसे है कि भगवान का रूप है लेकिन वो सत्य नहीं है। कृष्णा का रूप जो है वो प्रकृति के तीन गुण से गठित होते हैं, क्योंकि परम ब्रह्म निर्विशेष, अर्थात उसमें कोई रूप नहीं है, रूप गुण शब्द स्पर्श वो संभव नहीं है परम संपन्न। ये मायावाद भ्रांति, मायावाद की भ्रांति। तो ऐसे लोग जो ऐसे सोचते हैं कि भगवान का रूप स्थायी नहीं है, सनातन नहीं है, सच्चिदानंदमय नहीं है, दिव्य नहीं है, वे भगवान का रूप दर्शन में ये प्रेम, जैसे कि इस श्लोक में उसका वर्णन है, वो प्रेम अनुभव नहीं कर सकते। वो भक्तों पूरा विश्वास करते हैं भगवान में, और इसलिए भगवान का रूप दर्शन करके विभोर होते हैं, आनंद प्रेमानंद विभोर होते हैं। लेकिन मायावादी सोचते कि यही रूप तो खाली प्रतीक है, परम सत्य का प्रतीक, तो ये वास्तविक परम सत्य नहीं है, क्योंकि हम परम ब्रह्म को पूरा अनुभव नहीं किया अभी तक, इसलिए हम एक रूप पर ध्यान करते हैं। वो बाद में साक्षात्कार होगा कि भगवान का कोई रूप नहीं है। तो ये है मायावादी का दुर्भाग्य। भक्तों जो वास्तविक भक्त है, ऐसे भक्तों सदैव प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचन न संत सदैव विधि येषु विलोकयन्ति यं श्याम सुंदरम अचिंत्य गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। भगवान का रूप स्वरूप यही उनके स्वरूप है। ये हमारा शरीर वो हमारा स्वरूप नहीं है, वो बद्ध जीव का स्थूल आवरण है भौतिक शरीर। लेकिन भगवान का नाम रूप गुण लीला और भगवान की व्यक्तित्व तो सब अभिन्न है, सब सच्चिदानंदमय है। तो वास्तविक भक्ति और नकली मिश्रित और मायावादी मायावाद मिश्रित भक्ति वो भक्ति नहीं है, ज्ञान मिश्र भक्ति। मैं ज्ञान को वो ज्ञान मिश्र भक्ति नहीं है, वो नकली भक्ति मिश्रित ज्ञान ऐसे होते हैं कि मैं ज्ञानी हूं और मेरे साधन में सहायता है कुछ भक्ति भी करना। तो ऐसे मायावादी सोचते कि भगवान का श्रीमंदिर आना अच्छा है, उससे पुण्य होते हैं, उससे हम कुछ प्रेरणा मिलते हैं ज्ञान मार्ग में। तो ऐसे व्यक्तियों तो राष्ट्र विभव कभी नहीं हो सकते, क्योंकि ऐसी भक्ति तो भक्ति नहीं है, वो दुश्मनी। क्योंकि ऐसे लोग भगवान की श्रेष्ठता नहीं मानते। तो इस श्लोक में शुद्ध भक्तों की प्रेम अनुभूति का वर्णन होते हैं। तो भक्तों श्री कृष्ण के नाम गुण रूप लीला में सदैव उदीपन प्रेरणा मिलते हैं भगवान की सेवा के लिए। ऐसा नहीं है कि शुद्ध भक्तों खाली भगवान का रूप देखते हैं और अच्छा लगता है, ओ बहुत बहुत अच्छा है भगवान, आज वो श्रृंगार बहुत सुंदर है। तो खाली ही भगवान का रूप देखने से तो आनंद नहीं होते, लेकिन उससे प्रेरणा मिलती है भगवान की सेवा में। तो नहीं है कि हम खाली फोटो एल्बम देखते हैं, आज कैसे श्रृंगार हुआ, कल कैसे हुआ, पिछले जन्माष्टमी कैसे हुआ, बहुत अच्छा देखते हैं। भगवान की सेवा करना चाहिए, और जो सेवा भाव ही है भक्ति में, तो ऐसे भक्तों वास्तव में भगवान का रूप में रूप दर्शन में रुचि मिलते हैं। तो मायावादी जो है तो मंदिर भी आते हैं कोई कोई, और वे भी बोलते हैं हाँ, कोई कोई इतना बदमाश है कि मंदिर आके बोलते हैं कि ये भगवान का कोई रूप नहीं है, भगवान का रूप सामने है लेकिन बोलते हैं भगवान का कोई रूप नहीं है, ये खाली प्रतिमा है। दूसरे प्रकार का मायावादी है जो भक्ति को स्वीकार करते हैं, लेकिन ऐसे स्वीकार करते हैं खाली हमारा ज्ञान साधन में एक सहायता है। तो ऐसे नकली भक्तों भी वे भी प्रेम विभोर जैसे कभी कभी देखा करते हो, कृष्ण कितने सुंदर है, नहीं जैसे मुझ मेरे जैसे, क्योंकि मैं भी भगवान हूं, ऐसा नहीं बोलते, लेकिन हृदय में ऐसी धारणा है। तो सब जो भक्ति दिखाते हैं तो सब में विश्वास नहीं होना चाहिए। तो क्या सिद्धांत है उसका और क्या सेवा करते हैं। तो ऐसे बहुत लोग जो मंदिर आके तो ऐसा स्तंभित जैसे या प्रेमाश्रु निकालते हैं, लेकिन वो प्रेमाश्रु नहीं है, वो खाली दिखाने के लिए है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति के हृदय में वास्तविक प्रेम अनुभव नहीं हो सकते। तो ऐसा हो सकते कि वो व्यक्ति जो भक्त नहीं है लेकिन प्रेम विभोर जैसे होते, तो वो खुद सोचते कि मैं रस स्वादन करता हूं, लेकिन रूप गोस्वामी का विचार है कि ये छाया भक्ति है, वो वास्तविक भक्ति नहीं है। तो कौन प्रेमी भक्त है, कौन रसिक भक्त है, कैसे समझना, क्योंकि ऐसे बहुत साधु है या सामान्य लोग है जो बहुत भक्ति दिखाते हैं, तो कैसे समझना है कौन वास्तविक भक्त है। तो दो परीक्षा है, एक है सिद्धांत और दूसरी है सेवा। तो अगर किसी का सिद्धांत ठीक नहीं होते हैं, रूप गोस्वामी के अनुसार भक्ति सिद्धांत नहीं होते हैं, तो वो शुद्ध भक्ति नहीं हो सकते हैं। और अगर एक व्यक्ति बहुत प्रेम दिखाते हैं लेकिन उसका जीवन पूरा समर्पित नहीं है भगवान की सेवा में, तो उससे भी हम समझ सकते हैं कि वो वास्तविक भक्त नहीं है। और एक बात है कि शुद्ध भक्तों इनकी प्रेम भावना सामान्य लोगों को दिखाना नहीं चाहते, क्योंकि ये प्रेमा भक्ति तो आंतरिक गुहिया बात है, तो सबको दिखाने के लिए नहीं है। तो वो संबंध है, वो प्रेम संबंध वो भगवान और भक्तों के बीच में है, तो ऐसा नहीं है कि सब लोगों को दिखाने के लिए। तो वो जरा जरा बात है ये प्रेम दिखाना या प्रेम अभिनय दिखाना। दूसरे लोगों का प्रशंसा आकर्षण करने के लिए तो वो भक्ति नहीं है। अगर हम भक्ति या नकली भक्ति दिखाते हैं, जैसे कि दूसरे व्यक्तियों हमको प्रशंसा करेंगे, ओ इतना महान भक्त, तो वो भक्ति नहीं है। तो भक्ति कैसे समझना, क्योंकि शास्त्र में भक्ति शास्त्रों में शुद्ध भक्तों की संगति करना तो हर पन्न में अनुमोदित है, शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल भक्त शैव परम सिद्धि प्रेमलतिकार मूल। तो शुद्ध भक्तों का संग प्राप्त करने से हम तुरंत भक्ति में अग्रसर हो सकते हैं। लेकिन हम कैसे शुद्ध भक्तों को पहचान कर सकते, कैसे स्वीकार करें तो ये शुद्ध भक्त, क्योंकि ऐसे ही बहुत जो भक्ति के बारे में बोलते हैं। एक बार 1500 के पहले, हाँ 1500 के पहले आज प्रयाग कुंभ मेला में था और वहां पर गंगा यमुना के तट पर बहुत पंडाल लगाए हुए थे। वो सब संस्थ धार्मिक संस्थ या आधा धार्मिक या अधार्मिक संस्थ, तो ऐसे पंडाल बनाए हैं। तो मैं गाया था दूसरे दूसरे पंडाल में देखने के लिए क्या क्या चलता है यहाँ पर। तो एक पंडाल में एक शंकराचार्य का भाषण चल रहा था, तो थोड़ा सुना था। महाप्रभु का निषेध है मायावादी भाष्य सुन ले हो सर्वनाश, फिर भी सुने तो मायावादी क्या किस प्रकार प्रचार करते। तो ऐसा सुना कि वो शंकराचार्य तथा कथित शंकराचार्य तो भक्ति की प्रशंसा की, द्रौपदी की भक्ति कैसे आदर्श थी और सबको बताया। वो बहुत ज्यादा लोग उपस्थित थे, 2000 ऐसे एक पंडाल में। तो ऐसे सबको बताया कि भक्ति करो, भगवान की भक्ति, कृष्ण की भक्ति। तो मैं चकित होता, तो क्या मायावादी है या क्या क्या भक्त है। तो उसका तो ये सब बोल के उसका भाषण का अंत में बोले कि और ये भी समझ लो कि हम सब भगवान है। तो पूरा प्रवचन में बोला कि भगवान की भक्ति करो, भगवान की भक्ति करना श्रेष्ठ उपाय है, लेकिन अंत में बोला कि हम सब भगवान है, मतलब खुद की भक्ति करो, आरती करो भगवान की, खुद को सब कुछ अर्पण करना चाहिए। तो ऐसी ही भक्ति करने से वो भक्ति रस प्राप्त करना संभव नहीं है। तो ऐसी भक्ति करने से हम हर कदम में भगवान से और ज्यादा दूर जाते हैं। भक्ति किसलिए करना है, जैसे कि हम भगवान के पास जा सकते इनकी सेवा करने के लिए, लेकिन क्योंकि मायावादी गण का उद्देश्य नहीं है भगवान की सेवा करना, तो इसलिए भक्ति करने से, क्योंकि वो भक्ति नकली है, वो भक्ति नहीं है, वो अपराध होते, और इसलिए ऐसी खेती हुई भक्ति करने से भगवान से और ज्यादा दूर जाते। वो आराधना नहीं है, अपराध दो शब्द है, आराधना और विपरीत शब्द है अपराध। अनयाराधितानूनम भगवान हरिश्वर, ये आराधना शब्द भगवत में आते हैं, और इससे हम इंगित मिलते हैं कि श्रेष्ठ सेविका है श्रीमती राधा रानी, क्योंकि वे भगवान हरि ईश्वर की श्रेष्ठ आराधना करते हैं। तो अगर सिद्धांत सही नहीं है तो भक्ति करके भी वो भक्ति नहीं होगी। तो पहले समझना चाहिए भगवान कौन है, ये भगवान शब्द का क्या परिभाषा, हम कौन है, और भगवान और हम के बीच में क्या संबंध है। तो अगर हम भक्ति का क्या मतलब, भगवान की सेवा दूसरे से, तो हम दूसरे हैं। लेकिन अगर हम सोचते हैं हम दूसरे नहीं है, हम भगवान हैं, तो कैसे हम भक्ति करेंगे। अगर हम नहीं सोचते भगवान कौन है, अगर इसके बारे में स्पष्ट धारणा नहीं होती है, तो कैसे हम भक्ति कर सकते हैं। अगर हम सोचते कि कृष्णा भगवान है लेकिन उनका रूप निर्विशेष ब्रह्म ज्योति से आते हैं, तो वो भूल है। भगवान भक्ति का मतलब तो सर्वप्रथम भगवान की सर्वश्रेष्ठता स्वीकार करना। अगर हम सोचते कि कृष्ण से परम और कुछ है, तो वो भक्ति नहीं होगी। अगर हम सोचते कि कृष्ण सत्य है, सत्यम शिवम सुंदरम, लेकिन कृष्ण के ऊपर वो निर्विशेष ब्रह्म ज्योति है, तो वो भक्ति नहीं हो सकती। एक बार बहुत दिन पहले ये 27 साल पहले मैं गाया था कुछ भक्तों के साथ हिंदुस्तान मोटर्स, वो हावड़ा से थोड़ा दूर है हिंदुस्तान मोटर्स, वो वहां पर सब एम्बेसडर का बनाते हैं। तो वो सब बेला कंपनी है ना, तो सब मारवाड़ी है, और मारवाड़ी सामान्य था तो राधा कृष्ण भक्त है, राधा कृष्ण के भक्त है। तो हम ऐसे एक कार्यक्रम किए उनके राधा कृष्ण मंदिर में, और दयाल पर एक सुंदर चित्र था, चित्र नहीं वो डायग्राम। तो उसमें तारतम्य का दिखाना था कि ब्रह्मांड के नीचे और निम्न भाग में वो गर्भधक सागर है, और उसमें गर्भधक शाही विष्णु शयन करते हैं, और लक्ष्मी देवी इनकी पाद सेवा करते हैं। तो उसके ऊपर नरक है, और इसके ऊपर वो सब थाला अतला सुतला वितला वो सभी स्तर है। फिर ब्रह्मांड का मध्यम भाग में पृथ्वी है, और उसके ऊपर भूवालोक स्वर्गलोक, और उसके ऊपर ऋषियों का लोकों जनलोक तापलोक महालोक सत्यलोक, और उसके ऊपर ब्रह्मांड के बहा ब्रह्मांड का अतीत वो कर्णधक सागर, उसके ऊपर वैकुंठ लोक जिसमें लक्ष्मी नारायण विराजमान है, और उसके ऊपर गोलोक धाम है जिसमें राधा कृष्ण विराजमान होते हैं। और उसके ऊपर ज्योति जिसमें ओम अक्षर था। तो बहुत बड़े बड़े भक्त तो भक्ति करते हैं राधा कृष्ण की, लेकिन सोचते हैं कि राधा कृष्ण के ऊपर निर्विशेष ब्रह्म ज्योति ओम, ओम से राधा कृष्ण आते हैं। नहीं, ओम का मतलब राधा कृष्ण और जीवों आ ओमा। तो ऐसी भक्ति तो कोई भक्ति नहीं है। तो पहले समझना चाहिए भगवान कौन है। भगवान का मतलब जिनके ऊपर और समान कोई और कुछ नहीं है। मतलब परतराम नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय, मेरे ऊपर और मेरे समान कुछ और कोई नहीं है। कृष्ण कहते हैं असमूर्ध्वः, जिनके समान और ऊपर कोई और कुछ नहीं है। कृष्णात् परम किमपि तत्त्वम् अहम् न जाने, वो एक मायावादी, वो बहुत डेंजरस मायावादी है। मधुसूदन सरस्वती ऐसे बोलते हैं कृष्णात् परम किमपि तत्त्वम् अहम् न जाने, कृष्ण से परम तत्व और कुछ नहीं है मैं नहीं जानता, लेकिन उसका गीता टीका में दूसरा जाएगा बोलते ओ पूरे पूरी टीका में लिखते कृष्ण परम है इनकी भक्ति करना, लेकिन कई कई स्थान में वो टीका में लिखते कि वास्तव में कृष्ण के ऊपर और है। तो वो सबसे डेंजरस मायावादी है मधुसूदन सरस्वती, क्योंकि इनके लगभग सभी मंतव्य सही है भक्ति सिद्धांत का अनुसार, लेकिन कई कई जगह में ऐसे लगते हैं जिससे हम समझ सकते हैं कि वो मायावादी है। तो इसलिए इधर उधर जाना, भागवत प्रवचन सुनने के लिए मना है शुद्ध भक्तों के लिए। चैतन्य महाप्रभु इनके पार्षद गण को बहुत चेतावनी दी कि मायावाद भाष्य, मायावाद के भाषण प्रवचन सुनो मत। चैतन्य महाप्रभु का एक प्रिष्ट भक्त मुकुंद दत्त, तो महाप्रभु वो गायक कीर्तनीय थे, और महाप्रभु कस उनकी गाना बहुत अच्छा लगते थे। लेकिन एक बार महाप्रभु मना किए कि वो मुकुंद मेरे पास आना निषेध करो, उसको निकाल दो। क्यों क्यों? क्योंकि वो कभी कभी मायावादी संग करते हैं, और जब भक्तों के साथ भक्ति कथा बोलते हैं और जब मायावादी के साथ मायावाद बोलते हैं, तो वो मेरा भक्त नहीं है, उसको निकाल दो। तो वो कब वापस आ सकेंगे? एक क्रोध जन्म के बाद। तो मुकुंद ये समाचार मिलके उल्लासित हुआ, एक क्रोध जन्म के बाद में फिर आपसे मिलूंगा महाप्रभु का संग मिलना। ये महाप्रभु वाले ठीक है, उसको लेके आओ, क्योंकि वो इतना प्रेम से मेरे दर्शन के लिए प्रतीक्षा करते हैं। तो वापस आओ मुकुंद, लेकिन एक शर्त है। तो और मायावादी संग मत करो, केवल भक्ति करो और कुछ नहीं। शुद्ध भक्ति का मतलब जिसमें मायावाद दूषण नहीं है, कर्मकांड दूषण नहीं है, अन्याभिलाषिता शून्य ज्ञान काम आद्य नाभितम अनुकूल कृष्ण अनुशीलन भक्ति उत्तमा, उत्तमा भक्ति है जिसमें कोई मिश्रण नहीं है, कर्म ज्ञान योग मिश्र नहीं होते हैं, वही शुद्ध भक्ति। तो शुद्ध भक्ति में, तो पहले कैसे शुद्ध भक्ति में अन्न है और कैसे शुद्ध भक्ति में हम प्रगत हो सकते हैं, तो पहले समझना चाहिए किसी भी काम में, तो पहले समझना चाहिए क्या करना है और कैसे करना है। तो अगर हम ड्राइविंग सीखते हैं, गाड़ी चलाना, तो पहले समझना चाहिए वो ड्राइविंग क्या है। अगर हम सोचते हैं कि हम गाड़ी चलाना सीखेंगे, वो गाड़ी चलाना क्या है, वो रोटी बनाना जैसे है ना। तो अगर वो धारणा बिल्कुल गलत, तो कैसे हम सीखेंगे। तो पहले समझना चाहिए क्या करना चाहिए और कैसे करना है। मैं गाड़ी चलाता हूं, लेकिन खुद का राय से, खुद का मत से, मतलब तो पहले इंजन ऑन करना, फिर गियर लगाना। तो अगर हम सोचते हैं कि पहले हम गियर लगाएंगे और फिर ऑन करेंगे, तो क्या होते हैं, स्टॉल होते हैं, गाड़ी एक दो सेकंड चलते ही फिर बंद होते। तो सभी काम में यथार्थ रीति है कैसे करना। तो इसलिए भक्ति संबंध ज्ञान सीखना चाहिए पहले, हम क्या करते हैं, भक्ति क्या है, भगवान कौन है, भक्त की क्या स्थिति है और भगवान की क्या स्थिति है। जीवे स्वरूप हो कृष्ण नित्य दास, कृष्ण स्वरूप हो जीवे नित्य प्रभु। तो ये सब समझना चाहिए। फिर कैसे भक्ति करनी, भक्ति का क्या मतलब, भगवान को खुश करना। तो भगवान क्या अच्छा लगते, अगर हम सोचते हैं कि वो भगवान कहते हैं पत्रं पुष्पं फलं तं मुझको अर्पण करना, लेकिन मेरा राय है कि अगर हम भगवान को कुछ मांस अर्पण करेंगे फिर वो और शक्ति मिलेगी। वेजिटेरियन होने से तो काफी शक्ति नहीं मिलते, तो अच्छा हो भगवान को कुछ मांस खिलाएं। तो हम ऐसे सोच सकते हैं, लेकिन ऐसे करने से भगवान खुश नहीं होंगे। भगवान जो कहते हैं वो सही है, हम भगवान से और अच्छा नहीं जानते। तो भक्ति क्या है, कैसे करना है, गुरु साधु और शास्त्र से सीखने चाहिए, फिर संभव होगा वास्तविक प्रेम से विभर हम। तो कैसे हम प्रेम आपूर्त हो सकते हैं, वो संभव है अगर हम खुद का आनंद के लिए प्रयास नहीं करते। भक्ति का मतलब सब कुछ करना भगवान का आनंद वर्धन के लिए। लेकिन अगर हम सोचते कि हम भक्ति करेंगे और भक्ति करने से मैं सुखी होऊंगा, जैसे कि बहुत लोग हमसे पूछते हैं कि कितने साल इस भक्ति लाइन में हो, तो हम जवाब देते हैं 1 साल, 10 साल, 20 साल। तो फिर पूछते कि उससे क्या सुख और शांति मिलते हैं? लेकिन वो भक्तों का उद्देश्य नहीं है। तो भक्ति का पहला स्तर निम्न, सबसे निम्न स्तर खुद की सुख और शांति का विचार आते हैं। लेकिन शुद्ध भक्ति में, शुद्ध भक्ति में ऐसी इच्छा नहीं होती। शुद्ध भक्ति का लक्षण है कि शुद्ध भक्तों खुद का सुख नहीं चाहते हैं, केवल भगवान का सुख। और जो ऐसे भक्ति करते हैं जिसमें आपन सुख की इच्छा बिल्कुल नहीं होते हैं, तो ऐसी भक्ति करने से भक्तों सदैव प्रेम सुख में डूब जाते। तो यही भक्ति का रहस्य है कि भक्तों खुद का सुख नहीं चाहते हैं और केवल भगवान का सुख चाहते हैं। और ऐसी भावना से सेवा करने से भक्तों सदैव प्रेम सागर में डूब जाते हैं। तो ये भक्ति प्रेम सुख का वर्णन है इस श्लोक में और तात्पर्य में। श्रील प्रभुपाद मायावादी निराकावादी का नकली प्रयास निराश करते हैं। हरे कृष्ण।